यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। दो विभाग बताए, एक शरीर और एक शरीरी, शरीर धारण करने वाला और एक शरीर। बताया कि जैसे पुराने कपड़ों को मनुष्य छोड़ करके नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। इसमें थोड़ा ध्यान दें आप तो, कपड़ों के साथ सदा संबंध रहता है क्या शरीर का? कपड़े बदलते जाते हैं और शरीर वही रहता है। ऐसे ये स्वयं वही रहता है, शरीर बदले जाते हैं। तो शरीर अपना स्वरूप नहीं हुआ, अलग है। इस वास्ते इसके दो इच्छाएं हैं, एक शरीर की प्रधानता लेकर के संसार की इच्छा है और अपने खुद को लेकर के कल्याण की इच्छा है। दो इच्छा में कारण ये दो स्वरूप है ना, मैं दो है। परमात्मा का अंश है वो परमात्मा को चाहता है और संसार का अंश है ये संसार को चाहता है। बड़ी सीधी सरल बात है एकदम है। तो ये संसार को चाहता है, वो परमात्मा को चाहता है। ये दोनों ही चाहना है केवल इस जड़ता के ऊपर अवलंबित है। मानो जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, इस शरीर के ऊपर ही दोनों इच्छाएं हैं। जब तक शरीर के साथ मोह है तब तक मुक्ति की इच्छा है। और मुक्ति और भुक्ति मन मोक्ष और भोग दोनों चाहते हैं। जब भोगेच्छा सर्वथा मिट जाती है तो संसार के दशम छूट जाता है, मुक्त सत्य प्राप्त हो जाता है। मुक्त तो सत्य है सदा, इस वास्ते मुक्त होने के बाद बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि पहले से ही ऐसा है, केवल शरीर के साथ लेने से ही बंधन हुआ है, उसको अपना माना यही बंधन है। तो शरीर के साथ अपनापन न माना जाए, अनुभव कर ले मैं अलग हूं, तो संसार की इच्छा तो मिट जाएगी और परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। परमात्मा की इच्छा मिटती नहीं है और संसार की इच्छा टिकती नहीं है। संसार की इच्छा बदलती रहती है। बालकपण में खिलौने अच्छे लगते थे, बड़ी हो गया अवस्था रुपया अच्छे लगने लग गए। ऐसे अवस्था बदलती है, ज्ञान बदलता है, भाव बदलता है, तो इच्छा ही बदलती रहती है। कोई इच्छा एक भी कायम नहीं रहती। तो ये सब इच्छाएं जड़ता के संबंध के साथ में होती है। इस वास्ते ये बात बताई कि शरीर में नहीं हूं, जैसे कपड़ा में नहीं हूं, और कपड़ा मेरा नहीं है, मिला हुआ है, वियोग होने वाला है। ऐसे शरीर भी मिला है, वियोग होने वाला है। शरीर मेरा भी नहीं है। वासांसि जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। कपड़ों को छोड़कर दूसरे कपड़े पहन लेता है, इस तरह से शरीरों को छोड़कर दूसरे शरीर धारण कर लेता है। तो शरीर अपना मैं नहीं हूं, जो कपड़ा भी मैं नहीं हूं, और शरीर भी मेरे साथ हरदम नहीं रहता, कपड़ा भी हमारे साथ नहीं रहता, ना कपड़ों के साथ हम रहते हैं, ना कपड़े हमारे साथ रहते हैं। ऐसे ना शरीर हमारे साथ रहता है, ना शरीर के हम साथ रहते हैं। और शरीर ये कपड़ा पुराने होते हैं, हम पुराने नहीं होते। ऐसे शरीर पुराना होता है, हम पुराने नहीं होते, हम है जो ही रहते हैं। कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, राक्षस बने, असुर बने, देवता बने, राक्षस गंधर्व बने, कुछ कुछ बन गए। तो ये कपड़ा बदला, तो कपड़ा हमारा स्वरूप नहीं हुआ ना। ऐसे सही हमारा स्वरूप नहीं है, और शरीर पर हमारा बस नहीं चलता, इस वर्ष हमारा भी नहीं है शरीर। कपड़ा भी पूरा होता चला जाता है, कब तक रखोगे? ऐसे शरीर भी पुराना होता जाता है, कब तक रखोगे? भाई बहन सब अनुभव कर सकते हैं। पहले जैसे मेरे को समझो, मैं पहले जितना चल सकता था, आज नहीं चल सकता। कारण क्या हुआ? पुराना हो गया, बोध हो गया शरीर। पुरानी चीज हो जाए फिर काम दे क्या उतनी? जब पुराना होते थे खत्म हो जाएगा, ये एक रूप तो रहता नहीं। इस वास्ते शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि इसको कमजोर मत होने दो, अपने हाथ की बात है। मेरे को कमजोर होने की शौक थोड़ी लगी थी, भी कमजोर हो जाऊं, कई दिन हो गया बलवान रहते हुए, अब कमजोर हो जाऊं। ना शौक लगी, ना इच्छा हुई, ना प्रयत्न किया, उद्योग भी नहीं किया कि बूढ़े होने के लिए कुछ उपद्योग दवाई लो, कुछ लोगों भी बूढ़े हो जाओ जल्दी लिया सा। तो अर्थ क्या हुआ कि ये सदा ऐसे ही रहने वाले हैं, सब लोग ऐसे ही। ये बीनासर गंगा शहर, ये देखा बीकानेर, बीकानेर बसा जब क्या था, आज क्या है, पहचान नहीं सकते। मेरे देखते देखते इतना बदला है, जिसका कोई कहीं नहीं ठिकाना नहीं है। ऐसे सब जगह जंगल था, जैसे क्या क्या हो गए। ये सब बदलता है, और आप नहीं बदलते हो। अगर आप बदल जाते तो पुरानी बात को कौन कहता, कौन कहता, बताता कौन? मैं देखा हुआ है इसी तरह से, आपके भी देखा हुआ है। आप देखो तो वो नहीं, वो ढंग बदल गया, गांव की गलियां बदल गई, मार्ग बदल गए, सड़क बदल गई, और मनुष्य बदल गए, और मकान बदल गए। इस अर्थ क्या हुआ, ये नाशवान विभाग है, नाश होने का, अभाव होने का विभाग, और भीतर परमात्मा सब में वो, और शरीर में जो आत्मा है वो, ये बिगड़ता नहीं, ये नहीं, अलग है ये। ये सत्संग आदि करना है तो अपने कल्याण के लिए ही करना है, व्यापार आदि करना है वो शरीर के लिए करना है, कुटुंबियों के लिए करना है, ये अपने लिए करना है। जैसे दुकान की जाए तो दुकान में चार आना पंक्ति हमारी हो और बारह आना पंक्ति दूसरे की हो, और एक दुकान है जिसमें हमारा ही पूरी हमारी है, किसी और की नहीं है, तो आपसे पूछा जाए कि आप तत्परता से काम किस दुकान में करोगे? हमारी प्राइवेट दुकान है, उसमें काम ज्यादा करोगे, चारानाई सेवाली में छोटी बाजारे की हमारी दुकान में चार आना पैदा हुई तो चार होना, अगर वहां रुपया पैदा होगा तो चार आना होगा, तो अपन दुकान में ठीक काम करेंगे। इस तरह से आप शरीर से काम करते हो, ये तो है शीर की दुकान, रुपया कमाते हो, मकान बनाते हो, सबका शीर में, सबका शीर है इसमें, अरे भजन करते हो आप खास की दुकान आपकी, तो आपकी दुकान तो छोड़ दी, पराई दुकान में लेंगे जिसमें चारा ने हिस्सा भी आपका है नहीं, मनुष्य जितना कमाता है उतना खा नहीं सकता, तो चारा नहीं पानी नहीं, उसमें तो रात दिन लगे हैं और खास अपनी दुकान उसे भूल गए। भजन स्मरण करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, तो ये अपनी खास दुकान है, खास खास अपना काम है ये, और ये विश्ववाद है साधारण भाषा में शिरोड़ा काम है, शिरोड़ा शीर का काम है, तो इस वास्ते तत्परता से करूं। अब इसमें चतुराई की बात क्या है कि संसार का काम करें वो भी घर की दुकान हो जाए और घर का काम भी घर की दुकान हो जाए, ये है चतुराई, ये है होशियारी, ये है समझदारी। तो क्या करें कि भगवान का समझे, घर को भी भगवान का समझे, अपने को भी भगवान का समझे, और काम धंधा भी भगवान का समझे, और भोजन आदि ये भी भगवान का समझे, और कुटुंब को भी भगवान का समझे, तो दोनों दुकान अपनी हो गई, फिर दुकान हो गई, सारे काम करो, भजन करो। इस वास्ते ये जो इच्छा है, कामना है ना, शरीर को लेकर संसारी कामना है, इसको कहते हैं कामना, और जो स्वयं के मुक्ति इच्छा, इसको कहते नाम आवश्यकता, आवश्यकता है, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो भोजन इतना जरूरी नहीं है, भोजन से कुछ दिन टिक सकते हैं और उसमें तो सदा रहोगे, सदा शरीर तो कुछ दिन टिकेगा फिर मरेगा ही, या स्वयं किस जोन से रहोगे ही, तो स्वयं का अपना काम है और ये है संसार का। अब संसार का काम भी भगवान का समझ ले तो बहुत अच्छा, परंतु बात क्या होती है गलती कि संसार का काम भी संसार के लिए और भजन ध्यान सत्संग संसार के लिए, महाराज हमारे बेटा हो जाए, हमारे धन हो जाए, हमारे ये हो जाए, क्या करते हो आप, एक तरफ भी जिसमें घटा ही घटा को रहा नपा ही नहीं, सामने हमारा ये हो जाए, भगवान के सामने जाए तो बेटा हो जाए, हमारे धन हो जाए, हमारे मकान हो जाए, हमारी इज्जत रह जाए, वाह वाह हो जाए, अरे कितना दिन है इज्जत तेरी है, ये तो फजीती होने वाला ही है, ये इज्जत रहने वाली है, और जो रहने वाली तो आप नहीं लेते, आप लेते वो रहने वाली नहीं, फिर बुद्धिमान समझदार कहलाते हैं, जो सदा हमारे साथ रहे वो पूंजी तो संग्रह करते नहीं, और जो पूंजी संग्रह करते हैं वो साथ रहने वाली नहीं, और फिर मानते हैं हम बुद्धिमान हैं, क्या बुद्धिमानी हुई है। इस वास्ते भाई सचेत होकर के भगवान का भजन भी भगवान के लिए करो, संसार का काम भी भगवान के लिए करो, भगवान का युद्ध करोगे तेरा कल्याण होगा, युद्ध करने में भी मेरा कहना करोगे तो तुम अहंकार नश्रोष्यसि विनंक्षसि, अभिमान के कारण मेरी बात नहीं सुनाएगा तो नष्ट हो जाएगा, कैसी बात बढ़िया कही। सज्जनों दिखती है दो बात, संसार का काम करते संसार के लिए, परमात्मा काम करते अपने कल्याण के लिए, इन दो बातों में भी विलक्षणता है, विलक्षणता है। संसार का काम साथ रहेगा नहीं, अपना काम बिगड़ेगा नहीं, परंतु मनुष्य क्या करता है कि धन कमाने में इसको मुख्य देता है, धन कमाना और भोग भोगना, ये दो खास इच्छा है, संग्रह करना और सुख भोगना, भोगेश्वरीय प्रसक्ताना, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता, उसकी उधर वृत्ति नहीं है, ये बदलने वाला है, उसको मुख्य माना है, ये तो सब बदलेगा भाई, ये तो रहेगा नहीं साथ में, जो साथ में नहीं रहेगा वो करता है और भजन साथ में रहता है वो नहीं करता है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। सांसारिक काम कमाने के लिए धंधा करने के लिए दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी ही, और भगवान ने भजन करने के लिए अकेला राम राम राम राम राम कर से तो कोई सहायता नहीं होती, कितनी स्वतंत्रता है। अब वो तो लेते नहीं या धन साथ में रहता नहीं या दुख पाते हैं, स्वयं समझते नहीं दूसरे की मानते नहीं। एक विद्यार्थी गया काशी जी पढ़ने के लिए, तो घर वालों ने पत्र दिया कि लड़का कैसा पढ़ा है, कि बड़ा पढ़ा है, बड़ा पंडित हो गया है, बड़ा ही समझदार है, सिर्फ दो बात की कमी है और तो सब ठीक है। और वो बात की क्या कमी है कि खुद में तो अकल नहीं दूसरे की मानता नहीं, और सब पूरा पंडित है। जो स्वयं तो आप विचारते नहीं, शास्त्रों की बात मानते नहीं, जयराम जी के बताओ, स्वयं विचार नहीं करते रहे, शरीर कितना दिन रहेगा, कुटुंब कितना दिन रहेगा, दीर्घ दृष्टि चाहिए, लंबी दृष्टि, सदा के लिए क्या रहेगा, तो सदा के रहने के बाद तो कम करते नहीं हो, शास्त्र के वो नहीं करते और स्वयं विचार नहीं करते भाई कितना दिन टिकेगा यहाँ। जो श्रावण का घास, श्रावण के महीने बड़ा सुंदर घास दिख रहा है, आगे वे बिखरी जाए सूख जाएगा, जयराम जी अब उसमें राजी हो रहा है। तो सज्जनों ये सत्संग समारोह है, ये इसके लिए है कि चेत करें, होश में आ जाए, असली सदा हमारा काम है वो करो, और ये संसार का काम भी करो भगवान का समझ करके, तो संसार का काम भी भजन हो जाएगा। धन संग्रह करते हो वो धन संग्रह भी भजन हो जाएगा, एक अटकल है, ये कदर है। धन केवल उपकार करने के लिए है, दूसरों को देने के लिए है, इसीलिए संग्रह करते हैं दूसरों को देने के लिए, तो वो भी भजन हो जाएगा, और रखने के लिए भोगने के लिए यह नरक हो जाएगा। बात ये थी, एक एक उद्देश्य है परमात्मा के लिए, धन कमाना भी भजन हो जाए, दुकान काम करना, खेती का काम, सब भजन हो जाए, उद्देश्य केवल भगवान का रखो, और भगवान का रखने पर कमी होगी नहीं, जितना मिलना है उतना मिल जाएगा। काम धंधा करते रहो, शरीर में रहते समय अच्छी तरह से, तो जितना मिलता है उतना मिल ही जाएगा। और बात इनसे विलक्षण है, परंतु इतनी बात भी समझ में नहीं आई कैसे आ जाएगी। नया प्रार्थ बन जाता है नया, अगर भगवान का भजन करे आगे चले तो भाग्य बदल जाता है, भाग्य भाव बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, चिन्मय हो जाती है, बड़ी विलक्षण हो जाती है। घर में सब जगह रहते हुए आनंद हो जाता है, दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, जगह मिट जाती है, चिंता मिट जाती है, और पूंजी संग्रह हो जाती है, साथ मिलने का धन हो जाता है, कितनी बढ़िया बात है। पर ये नहीं करके ऊंधा चले, भजन जप करे तो ये राम जी मारे बेटो हो जाए, बेटी नहीं हो जाए बेटो हो जाए, मारे छोरी संबंध हो जाए, कर क्या रहा है, हीरों को पत्थरों से फोड़ रहा है। इस बार तो मनुष्य शरीर मिला है, आंख का ऑपरेशन करने का औजार सूखी लकड़ी चीरने में लगा था। अरे ये आंख का ऑपरेशन करता कितना बढ़िया औजार है, लोहा सबसे कम कीमती होता है पर सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाता है, उसका ऊपर ठीक है। ये मनुष्य शरीर यो साधारण है, देवताओं शरीर की सुगंध रहती है, इसमें दुर्गंध आती है देवताओं को, ये भी भजन कर देवताओं को पूज्य हो जाता, देवता लोग पूजन करते हैं, आदर करते हैं, ऐसा मनुष्य हो जाता है। अरे देवता नहीं, भगवान खुद आदर करते, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। कितनी विचित्र बात, भगवान जिसको मुकुटमणि बना रहा है ऐसा अधिकार देकर के भेजा। तेरे काम क्या किया, नरकों में जाने का। तेरे क्या करना था, क्या लगे कराना, बस यही असंभव है। आश्चर्य की बात है, क्या करना चाहे तेरे किस धंधे में लग गए। सज्जनों कृपा करो, भाई बहन सब सोचो, भगवान को याद करो। ये असली पूंजी है कबीरा सब निर्धना, धनवंता नहीं कोई। राम नाम धन है ये अपने पास में, धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं और भजन कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। बताओ कितना फर्क है। तो इस बात से बड़ी सावधानी से, अब चतुर्मास हुआ तो राम राम राम राम भगवान के नाम का जप है, इसका स्वभाव बना लो, सत्संग से उनको पुष्टि मिलेगी। और वो भजन करोगे तो सत्संग की बातें समझ में ठीक आवेगी, धारण हो जाएगी। भजन न करने से सत्संग की बातों से लाभ होता है, पर धारण करने की शक्ति नहीं होती। और भजन स्मरण करोगे तो वस्तुओं के धारण करने की ताकत आ जाएगी, साथ में चलने की पूंजी बढ़िया बन जाएगी। इस वास्ते सब सर्वे सुकालेश महामनुष्य भगवान कहते हैं, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध से युद्ध भी कर। मानो संसार का काम भी कर, पर मुख्य में सर्वेश महामनुष्य, सब समय में युद्ध थोड़े होता है, सब समय में जगत नंदा थोड़े होता है, सब समय भगवान का। होए राम को नाम जो सच्चे हृदय से मैं भगवान का हूँ। अरे भाई हो नहीं जाना, भगवान बड़े जोर से कहते हैं, ममशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश आप, भगवान का आपका घनिष्ठ संबंध है, शरीर का संसार का घनिष्ठ संबंध है, संसार का शरीर के साथ संबंध है। संसार शरीर से पैदा हुआ, शरीर में रहेगा या शरीर यही मर जाएगा। और आप स्वयं परमात्मा का अंश और परमात्मा की प्राप्ति होगी। और संसार घूमो तो ही परम संसार मिलेगा नहीं। संसार आपके साथ कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहेगा और कभी साथ में रह सकता नहीं। ये नाशवान और अविनाशी भैंस और ऊंट को का घर बसा, उनके मतलब ये साधारण चीजें हैं, ये साधारण बनती है। और भगवान का भजन ये है, भजन उम्र भर न करे तो हमारी भारतीय संस्कृति इतनी विलक्षण थी जिनकी महिमा कहीं नहीं जाती। मरने पर भी कहते राम नाम सत्य है, नहीं तो आदशा हो गई, शरीर मर गया ना। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, राग होगी तो वो चीज वो समझोगा, वो समझो प्रत्यक्ष बात है एकदम। और दूसरी एक प्रत्यक्ष, एक पाठशाला में एक विद्यार्थी ने पूछा, बस्ती की बात है, बस्ती गोरखपुर पास में बस्ती जिला है, उस बस्ती जिला में वही पूछा था, ठीक याद नहीं, वही पूछा था एक विद्यार्थी ने पूछा कि परमात्मा है इसमें प्रत्यक्ष बताओ। हमें पूछ तरह से पूछ रहे, मेरा तो स्वभाव बोलो भाई क्या बोलो, बोलो पूछो बताओ। तो उसने कहा कि प्रत्यक्ष बताओ, प्रत्यक्ष बताएंगे, परमात्मा है इस बात प्रत्यक्ष बताओ, प्रत्यक्ष बताएंगे। तो मैंने कहा अंग्रेजी लिपि है इसमें हमें बताओ, हमें प्रत्यक्ष बताओ, अंग्रेजी लिपि इसका क्या पता। कहते ये है देखो, देखो बता ये दे रहे, ऐसे लकीरें मैं भी लिख दूं, यो लिख दिया। अंग्रेजी क्या है, हाथ की लिखनी क्या, गोल गोल लिख दे क्या, ऊंचा निकालेगा नीचे, तीन ही बात तो है अंग्रेजी में, और क्या बताओ, चौथी बताओ। तो हम भी यूं करते, कोई कोई यूं करते, कोई यूं करते, अंग्रेजी हो गई लकड़ी हमें लिख दे, हम लिख देंगे, मैं पढ़ा हुआ तो पढ़ नहीं सकते क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। लकीर आपको देखती है वैसी की वैसी हमारे को देखती है, फर्क देता अंग्रेजी अक्षरों की लकीर है, आपको ज्यादा दिखती है मेरे को कम दिखती है, चश्मा लगा लेंगे तो दिख जाएगी कि नहीं, उन क्या लिखे बता देंगे, पता ही नहीं। तो बात क्या है, अंग्रेजी लिपि है हमें प्रत्यक्ष बताओ, कैसे बताओगे। तो मैंने कहा देखो हम तो अंग्रेजी मानते नहीं और आप अंग्रेजी मानते हैं, तो आपने किया अभ्यास, हमने अभ्यास नहीं किया, कहीं से तार आवे देखे तो लकीरें तो मेरे को दिखती है आपको दिखती है, आप कह दो अमुश आया है वो बता रहे हो बीमार है बुलाया है, ये बात वो सच्ची निकली हमारे बताओ तो कुछ पता नहीं। अब ये लेकिन क्या पता लगे उसमें, कोई बीमार है बोले क्या पता लगे, लग जाएगा पता, हम पता ही नहीं लगता। अब वो कहते ये बात है, तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा अपढ़ दोनों में फर्क है कि नहीं, हमारे सामने वही कागज है वैसा का वैसा ही है, हम नहीं पढ़ सकते आप बता देते हो, तो बता देते हो तो ये अंग्रेजी पढ़ी की परीक्षा है कि नहीं। ऐसे परमात्मा की तरफ चलने वालों में और हमारे में फर्क है कि नहीं, अगर परमात्मा नहीं होते तो कैसे फर्क पड़ता, तो हम तो कहते अंग्रेजी कोई है ही नहीं, प्रमाण क्या बताएंगे हम नहीं जानते। अरे तू मूर्ख है अंग्रेज नहीं है, हम नहीं जानते ईश्वर नहीं है क्यों हम नहीं जानते, तेरे न जाने शुरू नहीं हो गया, सूरदास का सूरज है ही नहीं क्योंकि हम नहीं देखते, तो सूरज नहीं है तो तेरी आंखें नहीं है ये सोचते हैं, ईश्वर नहीं वो तो दिखे ठीक, अब दिखे ये परमाणु सब, हम भी कहते हैं कि अंग्रेजी ही नहीं, ना तो लिपि है ना भाषा है क्योंकि हम नहीं जानते। तो मूर्खा हुए अंग्रेजी का अभाव हुआ, ऐसे हम भगवान को नहीं मानते, हमारे धर्म नहीं आ संसारी श्रुति विरोध समर नारी, वेदों को नहीं मानेंगे शास्त्रों को नहीं मानते परलोक को नहीं मानेंगे, तो नुकसान किसके हुआ, नहीं मानने से कोई वेद खराब हो गए एक शास्त्र खराब हो गए क्या, भगवान खराब हो गए एक भी कमजोर हो गए क्या, अरे तुम्हारे मानने से पुष्ट हो जाएंगे भगवान, तुम लाभ से वंचित रहोगे भाई, हम अंग्रेजी नहीं मानते, हाँ साहब मिजाज करिए हम नहीं मानते, हाँ मैं मानता ही नहीं, तो बात तुम अधर रह जाओगे पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी क्या बिगड़ जाएगा वो कम हो जाएगी उस मेरे न मानने से अंग्रेजी में कम ही आ जाएगी, मूर्खता है। तो लाभ से वंचित होने के, एक आदमी को पूछा कि तुमने पढ़ाई कितनी की है, कि घर खोवे जितनी, घर खोए जितनी, हम समझे नहीं भाई पढ़ाई कितनी की है घर खोए जितनी, घर खोए जितनी हम समझे नहीं, कर दस्तावेज रख करके सामने क्या दस्तखत कर दो, दस्तखत कर देते ऊपर क्या लगे पता नहीं, दस्तखत कर दिया तो घर से खो जाएगा कि नहीं, दस्तखत है सारा खुद का दस्तखत देखो और लिखियो क्या है, ये तो समझ में आया नहीं, दस्तखत कर देंगे सही ऊपर लिखा सब सही दस्तखत ही, तो घर खोवे जितनी पढ़ाई करी है बाबा जी, घर खोवे जितनी पढ़ाई करी है, घर ले जैसी पढ़ाई करो अन्नदाता कृपा करो, अपना घर बना रहे जैसे करो वो सदा भगवान का घर, बड़े धनी आदमी हो तीर्थों में जाते हो बड़ी बड़ी जगह मिलती है बड़े होटलों में चढ़ते हो 500-700 1000 रोजिना 2000 रुपया खर्च करते हो बड़ी बढ़िया जगह रहते हो, मैंने कितना दिन ठहरोगे, समय पूरा कि चलो जो अपने घर पर आ जाए तो शायद छप्पर ही हो कौन कह चलो हमारे घर पर आ गए, ऐसे जहां घर पर भगवान के पहुंचो तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे निवर्तन थे वो तत्धाम वो भगवान बना, अब यहाँ बड़ी बड़ी आराम कीर बहुत बड़े मकान सब किया सभी भगत चल दो, वो एक कहानी सुनाई थी नहीं, राजा थे उस राजा ने एक मौत मकान बढ़िया मकान बनाया, बड़े बड़े कारीगरों को, शिल्पकारों को बुला करके बहुत बढ़िया लाखों करोड़ रुपए लग गया। वो एक संतों के पास जाया करते, तो संतों का महाराज हमारे कुटिया पर पधारो, जरा आप देखो। सुतर गया भाई, जरे क्या हमें तो मिठाइयां ही मिल जाती है और हमें जरूरत नहीं है। जय महाराज दादा कहा, राजा चले गए। चले गए तो देख लिया, वो देखा देखा देख रहे, बोले नहीं कुछ भी। अब मकान बने और उसमें कहते बहुत बढ़िया, तो उसी हिंसा के भागीदार हो गए। इंसान की मरा है, जनजातिया हुई है, हंसा अच्छा है, लेते मरे पाप लगे इतना कितकार। बाबा जी बोले नहीं, तो राजा होता चतुराई से बोलेंगे, महाराज इसमें कोई कसर हो तो बताओ, कमी हो तो बताओ। तो बाबा जी बोले कमी तो इसमें बड़ी भारी है, बड़ी भारी कमी है। बड़े आश्चर्य, बड़े बड़े कारीगरों शिल्पकारों को बुलाया है और बनाया है, कारी कमी है, कमी बहुत बड़ी है। इसे कोई कमी नहीं है, कारीगर कहते हैं। बाबा जी कहते बड़ी भारी कमी है, बहुत बड़ी। महाराज क्या बात है, क्या दूरी कर नहीं सकते तुम, इस कमी की पूर्ति आप कर नहीं सकते? कम से कम बता दो तो महाराज क्या कमी है इसमें, कि मकान क्यों बनाया है ये? कि महाराज ये तो हमें खास अपने निर्णय के लिए बनाया है, खास प्राइवेट हमारा, ये राज का नहीं है, मेरा व्यक्तिगत है, मेरे रहने के लिए बनाया। अलग सुंदर, अच्छा अच्छा आपने रहने के लिए बनाया है, कहाँ तो दरवाजे क्यों बनाया? दरवाजा नहीं क्यों, दरवाजे भी नहीं, क्या कहा महाराज दरवाजा, ये बड़ी भारी कशी है, तुमने किया रहने के लिए, लोग उठाकर ले जाएंगे बाहर। कमी कितनी बड़ी भारी कमी है, रहने के लिए बना तो रह नहीं सकते, इससे कमी और क्या होती, इससे कमी कोई होती बड़ी? ये दरवाजा बना दिया ना, ये कमी बड़ी कसर है। सब कोठी बना देते यू ही तो ठीक है, भीतर ही पड़े रहते, सड़ोर गड़ो बन रहे तो भीतर ही लोग उठा ले जाएंगे, ये बड़ी भारी कमी है, दूर कर नहीं सकते। तो भाई एक दिन मरना पड़ेगा बाबा, कितनी तैयारी कर दो, कितना भी सामने सामग्री कर दो, जहां तो पड़ेगा ही। बहुत ऐसा किया था, मकान बनाए, यूं कर लिया, यूं कर लिया, यूं कर लिया, राम नाम सत भूल जाए, बड़ी बातें बड़ी, ऐसा हुआ, फिर वहां से वहां गया, वहां गया, फिर क्या हुआ महाराज, क्या आंख खुल गई? जय राम जी। सुने एक आदमी कहो तो ये घर ये गया, चोरी करी, विचार किया, ऐसा ऐसा किया। उसे बोले हाँ ऐसा किया, क्या हुआ, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करिया। उसे बात ये धन लाया गया, पीछे आंख खुल गई, आंख खुल गई, जय राम जी की। आंख खुलते कुछ नहीं, ऐसे आंख मिटते ही कुछ नहीं, केवल आंख का मिटना और खुलना इतना ही फर्क है। सपना सो हो जा वसी सुत कुंड धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर फिर नहीं होई। आंख खुल गई, कितनी बात के ये मुंड से स्वीकार करता है, ऐसा करता है, हमारे भी ऐसा हुआ, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर आंख खुल गई। सब रद्दी इतनी बात में रद्दी, ऐसे एक दिन क्या होगा, आंख मिश्री साहब धोखड़ी बंद होगी बस। अब जय राम जी की, अरे आप बंद होने वाली है, ये रहने वाली है नहीं, ये आंख खुली रहने वाली नहीं है। जन्म लिया जन मरने ही पर सही, तो इस वास्ते मरने से पहले पहले काम कर लो। गाड़ी पर पहुंचे स्टेशन से, स्टेशन पहुंचो पहले मालदा साफ साथ में चढ़ चढ़ जाओ तब ठीक है। अब गाड़ी तो आ गई और जूते वहां पड़ी है, कपड़ा तो वहां सुखाया हुआ है, और शरीफ चीज सामान वहां पड़ी है, अब लाओ कर गाड़ी अग जाएगी। जय राम जी की। अरे हाथ में रियोड़ी बांध रही लगे जो चट पड़ चढ़ चढ़ गया, कितनी मौजी की बात है। मृत्यु समय क्या करोगे, नहाए प्राय मछली, हाय मैंने ये नहीं किया, यूं गया। आज आपको काम धंधे के अगाड़ी सत्संग के लिए भजन के लिए समय नहीं मिलता है। लोग कहते हैं महाराज भगत नहीं है, मान तो मरने की कोई भगत नहीं है, सांस खाऊ नहीं भगत नहीं है, मान लो सांस खाऊ नहीं, सांस खा रहा है, भगत नहीं है सांस गाने में, मरने में भगत नहीं है, मरने में भगत नहीं मिलेगा, वह पट मिल जाएगा, वे समय मिले जब मरेगा, क्यों भगत ला दे और काम भगत ला दे कराऊंगा, जो भगत ला दे मर सो भगत ला दे, या तो हजदम तैयार है। इतना कच्चा मामला होने पर भी चेत नहीं होता है, आश्चर्य की बात, देखते हैं सामने पेट में मर जाए, जन्म का मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, फिर भी चेत है, बस मैं तो रहूंगा ही, इधर मर्जी में अलग हूं, इधर धन लिया रे कह कर हमारे तक कामों को भोग पड़ूंगा, राग द्वेष समय नहीं था, इतना तो ले लेंगे, अरे उसको ऐसा कर दिया, उसको और कर दिया, अपराध में जानते हो मेरे को, मैं कौन हूँ समझते हो, यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा, मैं कौन हूँ समझते हो, हम सर समझते हैं, क्या हो कि विष्टा मूत पैदा करने वाली मशीन हो, मारे परिचय आपको पता है, जानते हो कि नहीं हमारे को, कि जानते हैं सर क्या है, बढ़िया बढ़िया वर्क लागे, बढ़िया भोजन दे दो, विष्टा बना लो, गंगा जल जमदा ने दे दो, पैसा बना लो, ये पैसा बनाने की मशीन है, कैसी बढ़िया मशीन है, मानते हो जानते हो, दे दे मुंह साता अब गरीब मारता, अरे कर पुटियारा पाव गया झक मारता, दे दे मुंह साता हो गरीब मारता, टिट जो जो पुटिया भर पुटिया छोटा सा पुटिया होता हो तो लेता है तो पैर ऊपर रखता है कि आकाश गिर जाएगा तो दुनिया दब जाएगी, विश्वास रखते हैं ऊपर, धन जोबन और चाकर चातुरी ये तो जाने उठग, मती करे रे मानिया थे पुटिया वाला पग, ये पुटिया पग क्या करता, धन जोबन चातुरी ये तो जाना ठग ठग देगा आपको, तो आप जीते रह जाओगे, कुछ पास में रहेगा नहीं, पुरानी पूंजी ही जिस धन जिस शुभ कर्म के द्वारा बड़े भाग्य मानुष धन मिला था वो तो चला जाएगा, ये धन बात जाओगे सावरी ये तो जाना ठग, मती करो रे मानिया थे पुटिया वाला पग, आकाश को रखा आकाश दुनिया दब जाएगी, ये बात है सर, गाड़ी चलती है बैलों की उसे छाया में कुत्ता चलता है, कुत्ता चलता है मेरे आधारी चलती है गाड़ी, मेरे आधारी चलती है, अरे तेरे को छाया मिलती थी गाड़ी तेरे आधार चलती, अभिमान साहब मैं चलता हूँ देखो गाड़ी साथ चलता हूँ, मैं चलाऊ महाराज घर को धंधो सब गाड़ो चलाओ, कृष्ण जी गाड़ो चलाओ, गाड़ो थे चलाओ कौन चलाओ गाड़ी अभी यही चले थे जरा कई मर गया गाड़ो चलते ही रहे, मैं करूं महाराज मुश्किल हो जाए, वो सुनाई थी ना एक बैरागी साधु थे, बैरागी साधु होते हैं ना मंदिर की पूजा करते हैं, साध कहते हैं स्वामी कहते हैं स्वामी, तो मंदिर की पूजा करते थे तो उसका ब्याह हो गया, छोरा छोरी हो गए, तो वो सत्संग में जाया करता संतों के पास, तो संत कहते भैया कोई अपना नहीं है, कहते महाराज मेरे घर में तो मैं ही हूँ, स्त्री भी इतनी भोली है, बाल बच्चे तो हो गए पर इतनी भोली है, कुछ कुछ काम नहीं कर सकती, बस्ती से मांग कर ले ऐसी भी उसमें नहीं है, कुछ अकल नहीं ऐसी महाराज, मेरे तो मैं ही काम चलाता हूँ, मैं तंगी साधन काम चलता है महाराज, अरे भाई सबका अपना अपना भाग्य है, अपने अपने भाग्य से सब काम करते हैं, ये बात तो ठीक है महाराज, पर मेरे घर की तो ये दशा है, मेरे घर की तो मैं नहीं कहूं तो भूखा मर जाओगे, कहते तेरा अभिमान है कि मैं कैसे मानू, अब माने नहीं मान तेरी मर्जी भाई, बात तो ऐसी है, तो बता मेरे बताओ, अच्छा थोड़ा प्राणायाम सिखा दिया, प्राण मिनट आधा मिनट प्राण रोक ले सिखा दिया, ऐसे सीख नहीं देता है, तो जो विधि बता दी, तो नदी बहती थी, नदी में नहाने के लिए गया, स्त्री के कई बालक साथ में थे, ऐसे जाकर डूब गया, अरे डूबो डूबो यो करके यो हो गया बस, अब कहते दौड़े से आप, वो जो पानी तो चलता ही था खूब चला गाड़ी, बहुत चट निकल गया गाड़ी, क्यों पानी का सहारा फिर तर करके सब देर ढूंढ रहा साहब, वो तो मिली लाश ही नहीं मिली, तो गिरधारी दास मर गया भाई, कोई तो लाश ही नहीं मिली, मर गया। लोग कहे बेचारे क्या करा, कीड़ी नगरे आग लग गई महाराज, लारा छोरा छोरी बेचारा भूखा मरी, या दशा हो गई, वो तो मर गया। मिल गया निकल गया अपना, निकल कर रात्रि में आ गए बाबा जी के पास। बाबा जी पास बढ़ा दे भिक्षा, भिक्षा दे दे तो चुपचाप रखे गए। लोगों ने कहा महाराज वो गिरधारीदास तो मर गया। राम राम राम राम बुरा, अरे उनको ढंग है, मारे कुछ ढंग नहीं उनके पास, तो आपकी कृपा है। वो मेरी कृपा क्या करे भाई, बाबा जी ने जात क्या कृपा करे। क्या महाराज लोगों ने समझा कि बेचारी सीधी शादी स्त्री है, बाल बच्चे हैं, तो आपके सत्संगियों ने विचार करके प्रबंध किया। क्या किया, उसने कहा कि गेहूं तो मैं रख दूंगा, चावल मैं बचाऊ दूंगा, दाल मैं रख दूंगा, तो साग मैं रख दूंगा, सूखा साग और ये चीज मैं रख दूंगा, एक कपड़ा मैं दे दूंगा। एक आदमी बोला सा देखो मेरे पास है नहीं देने को, ये सब प्रबंध मैं कर दूंगा, तो धर्मशाला में रख देगी सामान सब। अब बहुत ध्यान रख दिया, वो जा करके और दे दे स्त्री को, वो रोटी पालन पोषण करे। 15-20 दिन महीना हुआ, लोग सका करे, अब बड़ी मुश्किल हुई। तो स्त्री को बुलाया महाराज ने कि भाई क्या ढंग है तेरा, कि महाराज आपकी कृपा है। कहते वो पति मर गया ढंग है समय, महाराज अब पति मर गया वो तो आने का है नहीं, परंतु महाराज घर में कोई कोई आदमी होता है जो घर वाले सब दुख पावे, अगर वो नहीं रहे तो सब सुखी हो जाए, हमारी कोई कमी नहीं, आपकी कृपा से आपका सत्संग करे हैं, आपकी कृपा से सब प्रबंध हो गया सब चीजें, और वो रखे भी और दे गई चाहे तो दे दे और क्या करे वो चाहेगा। इस वजह से अरे क्या हुआ कैसे गए महाराज, आपके सत्संगियों ने प्रबंध कर दिया सब, कपड़ा ही दे दिया, अनाज भी दे दिया, चीजें सब लून मिर्ची धना दी सब अच्छी तरह से कर दिया है। अरे एक आदमी को मैंने वो पहुंचा दे हुए फिर कराया हुआ शादी खुशी है, वो भी तो सुन बैठा तेरे लेकर सुन ले, और तो चीज दुख ही पाया महाराज, बात है संस्कार है महाराज, अब काम बहुत ठीक हो रहा है। रात पड़ी जब महाराज ने कहा कि तुम खुद जार देख ले, अब जावे रात में पहुंचा अड़क खटगड़ कौन है गिरधारी दास, नहीं अच्छा दे थारे थान मकान थारे थान, अरे मैं आया हूँ बालकों देखू बालक राजी खुशी है, थे हाथ से कैसे ज्यादा खुशी है, आप चिंता करो ही मत ना, आप थारे थान मकान पधारो थारे थान मकान। अरे मैंने मिल तो दे आदो तो खोल दे, महाराज छाती फाड़ दिया छोरा मर जाएगा, अरे थे बातों कोई कमी है, कमी थे आया जो कही है भले आज मतलब कमी और कोई कमी नहीं। तो मनुष्य अभिमान करे मैं करता हूँ मैं तो अभिमान करते हैं भाई, ये करना है सबका अपना भाग। आज जो ऑपरेशन करो यू करो कैसे खाएगा क्या मरेगा, पाप हो रहा है समय पाकर पानी मिलना मुश्किल होगा, ऐसे पापों का ये दर्द है, अंधेरे में कैसी बड़ी बात है। 50-50 मजदूरों को रुपया मिला, 50-60 रुपया कारीगर जो 100-200 रोजाना का, ये तो भूखा मर जाएंगे और बस ऑपरेटर को ठीक हो जाएगा, क्या बताओ भी ऊंधी अकल ऊंधी होने में कोई हद हो गई है, इतना नाश करने के दो ही उपाय, एक तो जन्म नहीं देना एक मार देना, गायों को तू मार देना हिंदुओं को पता नहीं आने देना, बड़ो प्रबंध है सरकार को, ये दशा हो रही है सब। कदे खाएंगे क्या रहेंगे कहाँ जमीन कहाँ, बहुत जमीन खुली पड़ी है खेती कराओ बहुत जमीन खुली में जिससे अनाज पैदा हो, कि नहीं ज्यादा जनता हो जाए मुश्किल हो गई, पहली जनता कम थी तो बाहर से गेहूं आए हमने देखे हमारे सामने आया है, और अब जनता बढ़ गई तो चावल बढ़िया बढ़िया धान अनाज विदेशों में जाता है, अरे कहते हैं खाएं क्या, आप समझदार आदमी मेरे को लेना नहीं भाई बात झूठी हो तो आप बंदर का पर जाकर देख लो कितना कितना आता था अब कितना कितना जाता है एक ज्यादा बढ़ जाएगी हो जाएगा विनाशकारी विपरीत बुद्धि ऐसे हमारी भाई बहनों की हो रही है यूं क्यों कैसे चलेगा यूं क्यों कैसे चलेगा अरे चलता है सब चलता है। गीता प्रेस के उत्पादक संस्थापक संरक्षक संचालक सब कुछ थे दयाल जी वो चले गए तो गीता पर चलता है कितनी बात अब किस तरह चलो अच्छा चलो मंदा चलो किसी तरह चलो चलता तो है ही आप घर में आप देख लो खास खास मुख्य आदमी जाने में चलता है ये करो कोई लाख करो एक और है कर्ता को करिए नंद का किशोर है एक और ही है वहम करते हैं वो अभिमान करते हैं अहं करो भी थी प्रथाभिमान क्यों प्रथाभिमान करो भाई काम करो तत्परता से पालन करो न्याय युक्त कमाओ सबका पालन पोषण करो दान पुण्य करो हो तो पाप क्यों करो इसका दर्शन क्या क्या दशा होगी माता बहनों ऑपरेशन मत करो मत करो मत करो मन मानते नहीं क्यों नाश कर रहे हो भविष्य का मैं पूछता हूँ महाराज कोई देख दो तीन स्त्री तो मिली पांच सात सात सात बालक है एक दो का तीन भाई कितना भाई हो थे धन बाप कितना भाई था दादा वो पांच और सात सात थे अब दो रहे अरे क्या दशा होगी ये सोचते नहीं बड़ी आश्चर्य की बात है एक बड़े अधिकारी ने एक पुस्तक लिखी है अंग्रेजी में मैं तो पढ़ता नहीं जानता नहीं लिखा है कि थोड़े वर्षों में ये विधर्मियों का राज हो जाएगा विधुर राज क्या है मंदिर तोड़ेंगे बैठ बेटी को ले जाएंगे खत्म करेंगे पहले क्या दशा हुई थी वो अब होने में तैयारी हो रही है 20 वर्षों में खत्म हो जाएगा 20 वर्षों में उनका राज हो जाएगा जिसमें ऑपरेशन की बात लिखी नहीं है और मैं कहूँ दो नुकसान हो रहा है कि तो अंग्रेज बना रहे शहीद के बना रहे मुसलमान सैकड़ों हजार लाखों की दशा में और एक ऑपरेशन कर रहे हैं मैंने पूछा है जो राजकीय काम करते हैं ये कई उनसे वो ये सब तू करते हो परंतु इसका क्या समाधान है कहते मैं पूछूंगा जवाब नहीं दे सके उसके अपरोध रहे उसे भी उसे नसबंद की हो गई है जवाब नहीं दे सके दशा क्या होगी इतने आप हो जरा माथे वाला सोचो तो सही मेरी बात बुढ़ी लग रही स्वामी जी समझते नहीं आप घने समझ दो दशा क्या होगी परिणाम क्या होगा एक पुस्तक लिखी मैंने जितने पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनके नाम से सबको भेजी एक आदमी का दो का उत्तर आया और उत्तर नहीं आया एक ने कहा ठीक है सुखदास जी सुखदास जी कह रहा राम तो भूल गए बेचारे एक ने लिखा कि आपकी बात बिल्कुल सच्ची है एकदम सच्ची है देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम सोचो तो सही पढ़ते ही नहीं बड़े बड़े अधिकारी उनको पत्र लिखाए ध्यान वो पत्र नहीं पढ़ते पुस्तक तो पढ़ने में समय कर लगे अब पढ़ते ही नहीं अब क्या करूं बताओ दशा क्या होगी भगवान जाने हमें पता नहीं है भविष्य हम जानते नहीं बन चाल ऐसी है जो नाश हो जाएगा गाय तो खत्म होगी बहुत ही हो जाएगी 36,000 कसाई खाना बताते हैं मारने के 36,000 ऐसे सुना है हमने सुना इसमें संदेह नहीं है गिनती में कोई होती हम नहीं जानते जगह जगह ऑपरेशन एक भाई ने बोला कि महाराज आप व्यवस्था हो तो शुद्ध घर की भिक्षा आपको नहीं मिलेगी जिसमें ऑपरेशन और नहीं हुए जैसी मैं कहता हूँ भाई मैं तो इतने देखा था गर्भ गिराया है उस घर की मेरे को भिक्षा मत देना वो कम मिलते हैं महाराज गर्भ गिराए हुए भी कम मिलते हमारे तो भिक्षा काम चलता है पर तो है बड़ी मुश्किल मैं कहता हूँ भाई महान पाप ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है इसने पाप करते हो उसे घर का नहीं शास्त्र में लिखा है गर्भ हत्या करने गर्भपात करने वाली स्त्री अगर देख ले तो वो अन्न खराब हो जाए वो अन्न खाने लायक नहीं होता ये दृष्टि पड़ जाए ये घर का पानी उसे अच्छा नहीं ऐसी दशा है, अब ऐसा है तो पाप करे या फिर महाराज साथ में चलने रही पूंजी संग्रह करो, असली चीज संग्रह करो, या नरकों में जाने का रास्ता क्यों करो? भगवान दिए भगवान पालन करेंगे, कन्या आती है वो भी आप बोले अच्छे अच्छे घर में छोरी पैदा हो जाए तो रोने लग जाए, दो तीन होगी तो वो काटो घर पात करो, छोरी छोरी पैदा हो गई। दशा क्या हुई है? जयमनेश्वर में महाराज जागरण थो तो सत्संग करने के लिए हम गए, वहाँ वहाँ बताया 50 छोरी 100 छोरा दुलसा सर कहा करो मैंने भी जयमन सर भूल गए दुलसा सर की बात है। हाँ वर्ष ही और जब महाराज पदार्थ फिर आता सुबह हम भी गए वहाँ, तो वहाँ भक्त कई रीत छोड़ा गया है। महेश्वरी सम्मेलन जैसलमेर में हुआ जिसमें बताई 35 तो है छोरी 65 है छोरा खत्म पंच गाड़ी चलेगा। हरियाणा में तो कहा कि 20-25 में छोरा कुमारा रहेगा ऐसी बात चल रही, जो छोरी वो गिरा जो छोरी गिरा सोचते नहीं, ये मातृशक्ति है आप मामूली मानते हो, स्त्री है मातृशक्ति है मातृ से माँ है माँ ही माँ का नाश कर देना बड़ा भारी पाप है। खर्चे डरे खर्चा आपका भाग्य, लड़की अपना भाग्य लेकर के आती है आपके भाग्य भरोसे नहीं आती है। एक सज्जन मिले महाराज, उन्हें कहा कि मैंने कमाया अभी छोरी का ब्याह करना है, आना पाई सहित जितना मैंने कमाया उतना आना पाई से पूरा पूरा लग गया ठीक तरह से। तो वंशधर जी केवड़िया कहते थे कि स्त्री थी वो बीमार रहती छोरी बकरी का दूध चाहिए, कलकत्ते में बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता था वो करते थे अपने दलाली, अरे स्त्री मर गई छोरी भी मर गई फिर बात कमाते थे, साधारण स्थिति थी फिर मरा देता धन। रोजाना सत्संग में आते हरेक वर्ष ऋषिकेश, रोजाना मतलब हरेक वर्ष में सत्संग आया करते है। वो क्या करते इन लोगों रोटी दाल रोटी है फिर क्यों नहीं सत्संग करे? अरे उनके धन हो गया सत्संगना कम हो गया। वंशधर जी केड़िया बड़ा भाव अच्छा लोगों को उपकार करना, रात्रि में कोई नंगे पड़े हैं तो बोरा उठा देते और कहीं बीमार हो तो उसको दे जा एम्बुलेंस बुला करके भर्ती कर देते, रात दिन ऐसा उपकार करते ऐसा स्वभाव, सत्संग करते थे धन ज्यादा हो गया जयराम जी सत्संग नहीं होते भगत नहीं मिलता, अब सत्संग करने का भगत नहीं मिलता, ये दशा होती है मैं देखता हूँ आदमियों की। धन हो जो सुख हो जाएगा, अब क्या सुख हो जाएगा पता नहीं है, धन की आड़ी लग जाएगी मजा है, साधारण लोग सत्संग कर लेते हैं, अब वो सत्संग नहीं करके हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे हैं, धन तो उतना मिल जाएगा महाराज जितना आपके लिखा है उतना मिल ही जाएगा। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो पितं लंघयितुं न शक्तः, सुनाया तस्मात् न सोचा मैंने विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तब हमारा है दूसरा कैसे हो जाएगा, तो वो तो मिलेगा भाई भाग्य के अनुसार से, अरे पाप करो निष्का फल होगा। एक बात मैंने देखी है भजन स्मरण करने त्याग करने से नया भाग्य बनता है, तो ऐसे पाप करने से नया कुभाग्य बनेगा, धोखा ये थोड़ा ही है क्या? भजन ध्यान करे त्याग रखे तो पहले जितनी तंगी उतनी तंगी नहीं रहेगी, एक आदमी का पेट भरना मुश्किल और 20-50 पेट भरेंगे इतना एक भजन करने वाला हो तो एक खुद के पेट भरना मुश्किल हो, तो जैसे भजन करने से भाग्य नया हो जाता है प्राप्त नया बन जाता है, ऐसे पाप करने से नया आफत बनेगी नया दिग्विजय बनेगी नया रोग बनेगा नया मरोगे नया दुख पाओगे, जो भाग्य में नहीं है वो इतना दुख नहीं है तो दुख नहीं तैयार हो जाएगा। क्या बात है बताओ पक्की बात है ये विलक्षण बात है, इस वास्ते अंधाता कृपा करो पाप मत करो, पुण्य नहीं हो उपदय नहीं हो तो कोई बात नहीं है पाप तो मत करो। एक वन जा रहा था जंगल ऊपर घड़ा बने रहे बिजली पटकी तो कभी कहता ये ते शुभ तरुण मान तूयमान दावा नरा कवल ते शुभ ही। अरे सब आग लग रही है अम्भोन से जलद बुंच शिवा विमुंच। अरे भद्र साई की वर्षा कर शांत करे भद्रिम पुनः क्षेत्र किरण निर्दय कर सी हो तो भद्र क्यों पटके सहायता सहायता करो तो नाश क्यों करो भद्र क्यों पड़ोगे भद्र क्या वो पटकी पड़े सारे माथे वो पटकी पड़े वो पटकी पड़े तो मतलब बिजली पड़े तो पटकी क्यों पड़ो अपने जान जान करके क्या दशा उसी क्यों ऊंधा चलो बताओ सुनता चलो नहीं ऐसी बात होगा नहीं तो कर दुराचार पाप करो तो मत ना है जो तो रहो करना चाहिए थे कल्याण अपना करना चाहिए नरकों का रास्ता भाइयों भाइयों कृपा करो भगवान के भजन में लगो। अब ये किसी दी बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चलते फिरते उठते बैठते हरदम करो तो साथ में चलती है। धनवंतरा सोई जानिए जाके राम नाम धन हुए और चौड़े पड़ा धन खुला धन पड़ा है पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कही जय रे पढ़ियो धन चोड़े पढ़ियो धन क्यों लीजिए भाई अरे साथे चले अरे चोड़े पड़ा पूंजी लगे नहीं। देखो व्यापारी लोग समझो ज्यादा समझे आप सब समझते हो सस्ते माल मिले सस्ता और महंगा बिके तो उसे धनवान हो जाता है कि नहीं रुपये दो रुपये मन अनाज ले और तीस रुपये मन चालीस रुपये मन हो जाए तो धनी बनाएगा कि नहीं बनेगा लगे तो पूंजी थोड़ी पैदा हो जाता। ऐसे कलयुग में नाम लेने में समय तो उतना ही लगता है जितना सतयुग में लगता है और भाव होगा कलयुग का कितने नफे की बात है नफे की बात जो बाणिया छोड़ो को नहीं बने इन्हें पकड़े ही होते क्या करो बताओ उसी भाव मिलता है जितने समय में सतयुग में राम राम राम राम करने लगे उतने ही समय लगे मूल्य लेने में तो उतना ही है और कलयुग के अनुसार से कल वो केवल नाम आधारा नहीं कल कर्म राम नाम सस्ता तो मिलता है शत्रु के समान और इसका ध्यान उठता है कलयुग के समान ऐसे नफे की बात बहनों माता क्या करने की बता रहे लूटन लग जाए लोग तो ले लो तो क्यों नहीं लूटो राम नाम के लूटे विश्वास कृपा करो उपकार करो दूसरे का हित करो घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करो बाहर पाई जाकर रक्षा करो अनाज नहीं अनाज पहुंचाओ जिस घर में कपड़ा नहीं कपड़ा पहुंचाओ सहायता करो सुख पहुंचाओ और भगवान का नाम लो दो बात खास तब तो है मनुष्य पण ना तो उपकार करता ना भजन करता तो मनुष्य पण तो है नहीं भाई मनुष्यपण वो नहीं हो नीगम कर देखे तो बिना सिंह दंड है दे माता ने सांसो पड़ियो जो मिनक रूप एक डांडो घड़ियो दे माता ने सांसो पड़ियो मिनक रूप एक डांडो घड़ियो लगा दी थी सिंह और पूछ लगा दी गाड़ी और पूछ भूल गई समझा कृपा करो कृपानाथ भगवान में लग जाओ उपकार करो दूसरा हित करो सेवा करो सुख पहुंचाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।